أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Atë e falenderojmë për e ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe selamat për shëndetjet më të plota me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e ligjëratave të zakonshme dhe të rregullta. Kjo është ligjërata e fundit e ditëve të shtuna të këtij sezoni prej në Ramazan në Ramazan. Pasi që java tjetër vetëm se do të nëmzën në Ramazan, e lusim Allahun subhanehu e teala që Allahut në mundëson hyri në Ramazan me shëndet dhe me iman. Do të vazhdojmë në ligjëratën që e filluam, në ligjëratën e kaluar, në vazhdën e temave mbi ateizmin, ku jemi duke folë për problematikën më të ndërlikuar në dyshimet e ateistave. Dhe është dyshimi i sherrit dhe ekzistenca e të keqës. Dhe do ta shohni vetë se një ndër dyshimet më të rënda që ateistat i kanë paraqitur në çështjen e Allahut subhanahu wa taala është çështja e sherrit, e keqja, pse ekziston e keqja. Dhe kjo problematikë do ta shohim me lein Allahut te bareke ve taala se është e vjetër, ana do të citojmë nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, pastaj megjithse këtë vargë do ta plotësojmë pas Ramazanit dhe ky vargë do të na merr disa prej ligjëratave, nga se është tematike ndërlikuar dhe duhet kuptuar në thelbin e vet ashtu siç është në problematikë. Përmendëm ligjëratën e kaluar se problematika e sherrit është qysh se ka lind, është krijuar Ademi alayhi salatu wassalam edhe bijtë vet. Sherri është e keqja, fesadi, çrregullimi, jo e përshtatshmja, ajo e cila njeriu i shkakton mundim, luftrat, smundjet, paarritjet, dështimet e kështu me radhë, të gjitha të këqija që i përfushin fjala sherr, është për qëllim çfarë? Është për qëllim në raport me hajrin. Pse ekziston e keqja duke pas mundësi sipas ateistit me ekzistu veç e mira? Pra dyshimi thot kështu. Dyshimi thot kështu. Sipas ateistave, citojmë kështu: Allahu Xhelel Xhelalu, sipas ateistave, në besimin e besimtarve, është i plot në fuqi. I plot në fuqi, në mundësi, ka fuqitë absolute. Kjo është një. Dy, është i gjithdijshëm. Si mungon diçka nga dija e universit. Tre, është i mëshirshëm dhe u adëshiron njerëzve hajrin dhe të mirën dhe të butën e kështu me radhë. Pra këto tri cilësi i përplasin ateistat me ekzistencën e të keqes. Pra ato thojnë e keqe ekziston, sherri ekziston, lufta ekziston, smundja ekziston, vdekja, e kështu me radhë prej këqijave që ata i përmendin. Në ekzistencën e kësaj, si mund të harmonizojmë faktin që Allahu është i gjithdijshëm, i gjithfuqishëm dhe me plot mëshirë? Pra ai e di që ekziston e keqja, nuk e do të keqen dhe ka kudret me hek. Pse nuk e hek? Si pas atyre, të trija të bin me faktin që kjo ekziston. E ne do të ashojmë me lejnë Allahu te bare kjo vëtjala, se kjo nuk është ashtu. Nga se këta mundohen me të fatë, me e pa të keqen vetëm në parametrat dunjajës, si ata e shohin të keqe. Andaj ta për nga mbire alai salatu selam, o shërru lej se i lejk, shërri nuk është të ti, ja rabë. Sherri nuk është e ti, me gjithë Allah e ka kriju të keqen. Por kjo e keqe është vej për e krijesave, dhe kjo e keqe në tërsin e madhe ka khajrë shumë, që do ashojmë e lejnë Allah të bareke, të bareke vë tjala. Në gjëratën e kaluar, përmendëm disa nga gjevabët e dhënën nga ana e djetarëve, apo dhe nga ana e jo muslimanëve, të cilat mirën me studime, dhe sikur që e përmendëm se kjo temë problematika e sherrit nxen një vend shumë të madh në perëndim. Po perëndimi e ka studiuar këtë meselë shumë. nga se krejt të argumentet sa t'i sillim besimtarët për Allahun te bareke ve teala janë të, si pas atyre të qëndrushme, do më natyrshmëria, ligji i krijimit, ligji i zbukurimit, precizitetit, dizajnit, që ka e quenë ata, ligji i fuqijës, ligji i kanuneve që janë në univers dhe kështu me radhë, ligji i dëshirave, apo ligji i qëllimeve në univers e kështu me radhë. Me gjitha ata, për shembull, ata ndërlikohen të çështja e sherrit, pse ekziston e keqja. Dhe këtu e shohin se madje kjo ka shkaktue problematika të mëdha e cila ka rezultu me krijimin e medheve dhe shkollat të ndryshme, sigur që është e njohur në përëndim kjo qështje. Për e gjevabeve, edhe me këta e përfundojnë a gjevabe të cilat nuk janë cakta, me gjithë se shumë për e tëre i kanë thane disa prej djetarët të muslimanëve, nga se ju e dini pëse ka ije, do më dhe në shkolla greke tek muslimanët, janë përzi shkollat dhe janë mësue paralel edhe islami edhe do më dhe në shkencat greke për njëherë. Ma dhe deri kanë mërije, janë bo regullat e greqis pjese akaidit muslimanve. Sigur që është në qështjën e ilmul kelamit. Kelami e ka mo regullat e filozofëve, i ka kalit deri me një dozë, i ka kdhen deri me një dozë, është munu me pastru, me gjitha dojo kam betë. Ma dhe ma fatkecija cilë është se ilmul kelami, shkenca e regullove të logikës, që ata e qënë ilmul kelami, ilmul akaid, ilmi akidës, ata e kanë bërë mizan me të cilën matët Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ata e matin nëpërmjet kësaj, a është saktë në fjalën e Zotit apo nuk është saktë në kuptim, jo në saktësi si lajm. Sa ata e dinë që Allahu xhelalu ala ka zbrit Kur'anin dhe pejgamberi alaihi sallallahu selam e flet të vërtetën. Por po si lajm i cili interpretohet e interpretojnë në harmoni me ilmul kelam. Kjo është për shkak se ka hi ilmul kelami edhe filozofia tek muslimanët. Njëra prej xhevabeve që është thanë, është thanë, dhe kjo do më dhënë është përmendit nga Ebu Hamid el-Ghazali, që da përmendit nga Shejhu Hisam Ndemije, që aje ka përmendit që këta njërës e kanë morë këtë gjevab. Në këtë tematik, qëfar kanë thanë? Kanë thanë nuk është e mundur që të ketë mundësi të kryohet botë me e përsosur se kjo. Do më dhënë, janë mundu me i përgjigjë kësaj problematike, pse ekziston e keqja në harmoni me ligjet tjera. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë se nuk është e mundur që të ekziston botë më e përsosur se kjo. Dhe kanë përmendë edhe shumë prej fjalëve të cilat i kanë përmendë domon edhe kelamistat, edhe ata të cilat mirë me këtë çështje. Por çfarë kanë thënë? Kanë thënë se i shikojmë këta mundësitë. Mundësia me e përsosur është kjo botë. Mundësia me e përsosur është kjo botë. Pra, këtë univers që ka kriju Allahu te bareke ve teala, s'ka pas mundësi ma mirë mu kriju. Dhe kjo është maja përsosmërisë në vetë veti. Andaj Allah e ka krijuar më të përsosurën në mundësit e eksistencës. Po kjo vëzër nuk është e sakt. Kjo nuk është e sakt. Për sa arsye, nga se kjo vjen ndesh me ahiretin. Ma dhe kjo vjen ndesh me vetë të keqen që na po do të diskutojna se si ka mundësi me qenë mundësia me e mirë kjo dunja, ndërkohë që përshemë ka shumë vesat. Ndërkohë që kësaj dunjaj Allah i ka që shëriat me regulluë. Dëmonë Allah u gjerëve ka që fenë, ka që pengamber alejhimus salatu vesselam që të regullon dunjaj. Fakti që ka që pengamber me regullu është sa jënë vetë veti, nuk i bje që tjetë modeli ma i mirë. Ma dhe Allah u gjerëve shpesh në ajetë kur anore shfar dhatë, wal akhiratu khairun wa abqa, akhiratu më i mirë, më i përhershëm me këtë merat. Apo andaj për shembull është e njohur shpreha e tyre, laysa fil imkani abda'u mimma kan. Ska në krijimet e përsosura më të përsosur se kjo çka u krijuar. Po kjo nuk është e vërtetë. Këta për shembull vëllazër, tani mos citojmë, ka shumë citate të ulemave që nuk e kanë pranuar, prej tyre më i njohuri, edhe më domthon që ta përzimës, ta përmejnë vetëm Shejhul Islam Ibn Taymija, për e tërë është edhe Ibn Hazmi Rahimahullah, i cili në demantin e kësaj mesele se nuk është kjo bot ma e përsosura e mundur për t'i ikë problematikës së shejrit, në libën e ti e durra të fima jegjibu e t'i kaduhu, qëfar të Ibn Hazmi Rahimahullah, thot, kushdo që thot, se Allahu Gjelle Gjellaluhu, i madhruar qof, e ka bërë më të përshtatshmën nga ajo që ka e ka bo me neve, sepse nuk ka më të përshtatshme dhe më të përsosur se kjo e cila është krijuar, ha? Ka thënë ky është kafir nga dyon. Ky është kafir nga dyon. E para për tyre është se aja ka përshkruajtur Allahut të dobët. Sepse truni jon, vetëm me tru, pa e hinë shpallje fare, truni jon e paramendon një botë më të mirë se kjo. Pra ata që kanë thënë se shiko sherri, a di ç'i shpërgjigjet? Shkurt, s'ka mundësi më mirë se çkaç. Kjo është mundësia më e mirë. Ka thënë ky kushtos kështu, është jo musliman, kafir ndjon. Një Allahu e ka përshkruajt paft. S'po mundesh me kriju diçka më të mirë se kjo. Dhe kjo është e keqe, vëllazë. Dhe kjo është errat. Dhe kjo çka argumenton, vëllazë? Nëse do dikush, po pse kanë rradh disa dietarë muslimanë kështu më thanë, nëse problematika është shumë e thellë, vëllazë. Andaj sahabët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum wa ardahum e kanë mbushur çështën e kaderit shumë telashe. Shumë telashe e madhe. Andaj në Kur'an e gjena se kaderi vetëm besohet. En tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Ti besosh kaderit. Nuk ka thënë alaihi salatu wasallam të filozofosh. Nuk ka thënë alaihi salatu wasallam ti të rvatësh ta kupton, ta dish botën si Zoti. Hasha wa kalla. Ajo Zot na janë rob. Andaj këtu duhet mi bë këtë ndarje. Thot Ibn Hazmi, rahimahullahu ta'ala, thot aj i cili thot kështu, këndi i parë që aj bën kufrë në këtë aspekt, është se Allah në ka përshkuajtur të pa aftë, e ka bërë, do mund të kufizuar në veprime, farë, pas e ka thonë, la jakdiru illa ala ma fi kuweti e jeti e bihi fakat, va adhi sifetu mënkusul binje, mutenahil kuwe, dhi tabiatin ta'ala Allahu anë dhalika uluën kebira. Thot ky njeri i cili ka thënë kështu, megjithëse nuk i nuk e sinon, nuk i sinon dietarët e muslimanëve, por i sinon si fjalë. Si fjalë është kështu e tillë se ky e ka përshkruajtur Allahu gjatë të paaft dhe se smundet me bë, po sa çka e ka bë. Por shem kur i thotë dikujt na çka ka kriju kët gotë, thot ti smundesh me marrë më të mirë. Kjo mund të më kon shumë e mirë, por ti kur i thotë nuk mundesh me kriju më të mirë, ti thon ti e paaft. Kaç përfundon mjeshtria jote me këtë. Kjo është akuz ndaj ati cili e ka kriju këta, i cili ka mundësi këta që ka kriju, nuk e ka kriju më të mirën, por e ka kriju për një urtësi të caktuar për momentin që ta. Kjo është e para. E dyta që farë thot e dyta që kjo fjallë është kufër, nuk është e sakt, është se kjo e ka përgënështruar Kur'anin Allahu Subhanehu ve Teala, dhe nga kjo anë kjo është me një madhë. Nga se nuk ka dyshim në si cilin, tek si cili njeri i cili ka hiset mendjes pak se Allahu Subhanehu ve Teala, shikon dhe zërë, shikon sa shpejt hidhet poshtë kur diçka nuk qëndron. Ka thënë Allahu Gjele Gjelalu, si cili njeri që ka men pak e di se neve si njerës që na ka kriju ka mujtë me na kriju me lache. Kjo është gjevabi parë që e bjese s'ka pas mundësi mu konë më mbisë se qa është, se ka mujtë neve si njerës me na kriju me lache, as me pas nevoj me hangër, as me pi. Dhe i shikoni për sosën. Pas të e thot, ka pas mundësi me na kriju e krejt pengamber. Po s'na ka po pengamber. A dhe fak, nëse njëri thot, s'ka pas mundësi ma shumë se që kash, pa shtrot pytja, pa aqka e ka po Allahu pengamber, Muhammed e Selam, a ka mujtë dhe neve në vokë pengamber, po, ku o dalimi, a s'ka mujtë ma mirë, a që kjo është, që ka dasht, kjo e ka dasht. Bo mes dasht mëse dhe matë mirës, ka o dalim. Thot, au fil gjenneti kema khalaka Adem aleyhi selam, wa la yukellifu na shejjen, au ella jekhluka me jedri ennehu jekfuru bih, au jaqsi, au ajumitehuma kable lbuluh, kema amate saira asribjani. Thot Ibn Hazmi rahimahullah, apo ka mujtë zotin me na kriju drejtën gjennet, mësë me na pru këtë dunja hiq, kjo është ma e mira, se sa dunja, kjo është ma e mira në tru, apo, tjetra, thot ka mujtë Allah, mësë me na ngarku hiq me detyra, për insanën me men, thot, balaj mësë më kanë farzët, nështë e shkanë malet. Apo, andaj ata të setë nuk i kryin farzët, ata ju doko dunjohen se janë të qumë ma mirë sana, po kënë nuk o e vërtet. Dhe thot, apo ka mujtë Allahu Gjellë Gjellalu mësë me kryu atë njeri i cili e din Allahu se ajtë do të banë kufër. Pra përna, Allahu e kërën një njeri, e di që këtja njëse me folë ka me mohu zotim. Pse e kryon? Kjo ndërlikimi. Ndërlikimi. Andaj ka thonë, ka mujtë zotë që shtu, apo ka mujtë me kryu njeri unë, e kur e din se a ka me bo kufër, mundët mi amur shpirtin pak para se mu bo, para se me imbilik. Pse e len murrit? Kjo e vezër, urëci Allahu Subhanehu, wa Teala. Andër kjo vezër, gjevab është i kotë dhe nuk qëndron. Andaj, domon, djetarët e musliman nuk e kanë pranuar dhe Shekhru Samdemi do të citojna se nuk e ka pranuar këtë trajtim në qështën e egzistencës e sherrit dhe egzistencës e të keqes. Para se të fillojnë dhe zër, ti përmeni një fjallë të disa prej djetarët që janë nga Shekhru Samdemi, nga pasaj fjallë të Allahu Subhanehu ve Teala dhe pejgamberit ton sallallahu aleyhi ve sellem. Duhet ti marim disa prej premisave, disa prej parakushteve, si do të trajtojmë çështjen e sherrit. Disa prej bazave, themeleve, kyçe, të cilat na duon gjithmonë me i pas gati në trun kur të vijë çështja e sherrit. Pse ka krijuar Zoti sherrin? Pse ka krijuar Zoti smujën? Pse ka krijuar Zoti dhimbtën? Pse ka krijuar Zoti, për shembull, pse grindën njerëzit, vëllazë? Pse epçet e njerëzve gjithmonë janë luftë njëri me tjetrin? Pse njeriu, për shembull, përpara të vetë e çon peshën e dunjë? Pse, për shembull, për të tek vetën është i gatshëm, për shembull, me Zotin e vetëm luftuar? Allahu më mohua kur mendon se i ka bëu zullumaj. Subhanehu ve Teala, thotë Ibn Qayyim, el jozia, shumica njerëz mendojnë se Allahu jo ka hin hak në të drejtat e tyre. Allahu zot, njëra prej gjërave të sa duhet të kemi parasysh është se Allahu subhanehu ve Teala është i drejtë. E kjo është prej emrave të Allahut te bareke ve Teala. Dhe mallim Allahu zot, gjithmonë tani shpesh në këtë tematik do të citojmë edhe fjalë nga dietarët e muslimanë, edhe nga fjalët e dietarëve, studiuesve të kafirave. Por çfarë arsye që të jetë tema më objektive dhe mos jetë subjektive. Mirë po. Gjithmonë kur citojmë fjalë dietarëve, fjalë të Zotit xhelel xhelalu, fjalë të pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, fjalë të muslimanëve, argumenti jon në elaborimin dhe analizën mbi sherrin nuk do të jetë për ateistin në vetë fjalën, por në argumentin që bart fjala. Gjithashtu edhe të qafiri. Nuk da të shikojmë nga anës ajo qafir dhe ka thanë qashtu, për nga anës e qfar përmban në fjallën e tina. Qfar përmban në fjallën e tina. A dhe këshu i thashe Shekh Rusam Demije, ne i shikojmë argumentet pa varsish kush argumentue. Si tjetë e sasht është e sak. Duke unë ditur nga fjallën e pengamberi tonë s.a.s. i cili i ka thanë e Horejrës, për fjallën e iblisit, shejtanit, i ka thanë sadaka ke wahua ke dhub. Që tu ta ka thanë të vërtetën, ama jarë në cak. Që du të kalon të vërtetën, ama janë rënëcak. Andaj shumë prej njerëzve këta nuk e dalojnë. Ka mundësi njerëzve i thotë plot vërtetë, a janë rënëcak gjithë ditën. Ka mundësi për shumë njerëzve për shumë janë të prisht. Foli me fjallë të mira, të hajrit, kë nuk e banë që nuk ka i prisht. Na shpesh i harojna, fjallë të munafikave në kone për nga mberit tonë s.a.s. Sa e ka lavdruhe për nga mberit tonë a.s. Me gjithat Allahu te bareke ve teala, ata janë munafika, nuk del nga kjo. Andaj, çështja e parë që duhet ta kemi parasysh vëllazër është se do të argumentohemi me shumë prej fjalëve, qoftë muslimanëve, qoftë jo muslimanëve. Do të shikojmë fjalë si fjalë. Pastaj do të analizojmë nga sicili nga prizmi, sicili nga prizmi vet. Parimi i parë me të cilin duhet ta diskutojmë këtë meselë, e cila është Allahu është i drejtë, subhanehu ve teala. Dhe drejtësia, vëllazër, çfarë është? Drejtësia në definicionet më të mira është wad'u shay'in fi mahallihi al-la'iq bihi. Vendosja e një gjëje në vendin e vet që i takon me kon aty. Çka është drejtësia, vëllazër? Më së shkurti që ka mundsi. Çka është drejtësia? Vendosja e çdo gjëje në vendin që i takon. Nëse dikush e vendos sicilin sa në vendin e vet që i takon, ka punu drejt. Apo, e çka është zullumi? Padrejtësia. Padrejtësia është vendosja e një gjëje jo në vendin e vet. Kjo është zullum. Kjo është zullum. Dhe ky parim dhe zër është parimi i ehlisunetit në shumicën e i tharëve të sunnive. Duke filluar nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga ata që quhen ehlul hadith, apo me përjashtin nga disa prej mu'tezilive dhe esharive dhe maturidive. Me gjithë se dhe mërëna këtynëve, ka disa të satë janë qasë, sikur sunit e pastër, sikur që janë, për shemull, imam Ebu Zekeria el Nevovi, sikur që është Ibn Hajar el Asqalani, sikur që është, për shemull, Abdurrahman Ibn Gjozi, e kështu mëra për i djetarët e cilët kanë animen nga sunit e pastër, me gjithë se për me dheb edhe për shkolla ta e kanë esharizmi. Për shkollë kanë esharizmi. Si e definojnë shkollat filozofike të muslimanve çështjen e drejtësisë, e që është definicion jo i sakt, Ata thonë kështu, sidomos e Shaarit edhe Mu'tazilit. Thonë drejtësia është të vepruarit në pushtetin e huaj. Të vepruarit në pushtetin e huaj. Dhe me që këtë gjeval, dhe zërë ata gjithmonë i japin përgjigje këtë ta pyetjeve mbi kaderin. Shumica Mu'tazilive, e Shaarive, Maturidive, kur pyetën, pse Zoti ka kriju një sen, sikur duket fesade, keqe, sherr, luft, smuje, vujtje, çfarë thon? Pse mos ka vepruar në vend huaj? Jo, këtë e vetja. Apo, mirëpo dietarët e muslimanë kanë thënë nuk është saktë kjo. Ma dhe shekhu sëndë e mija thotë, këta e kupton njeri që i kupton drejtësit, i kupton se nuk është saktë. Se nuk është saktë, se ka mundësi ti shpija është e jotja. Shpija është e jotja. Fëmija është e joti. Po nëse i ban zullum, me argë që i e me thonë, pse për e rej pa drejtësisht? A mund shme thonë, po është i jemi. Po kjo zullumë. I joti, po në zullumë. Andaj për nga meri jonë, sa sellem, në kam suhe, si ku që ka thonë, sa i muslim, nga për nga meri a.s. se ka thonë Allahu të bare kjo vëtjara, inni harram të dhulma ala nefsi. O, robë të mi, unë e veti se këmë bëhë zullumin haram. Qka i bje që ja këmë bëhë veti zullumin haram? A një pëso pushteti jemi, unë zbaj zullum. Pra Allahu gjitha dhe zërë, a mundët me bëhë zullum? Kjo është meselë që e kanë diskutu djetarët e muslimanë. A mundët zoti me bëhë zullum? Përgjigja është po. Mundët me bëhë. A banë Allahu zullum, kur nuk banë zullum. Sepse nëse përgjigja i shkanë, jo, Allah i smundët me bëhë zullum. Atër i besë që Allah është i paftë. Për që e mundë? Nëse i dhuti kujnë ati. A unë e marë që këtë gotë me thije? Për që e mundë? Nëse diku shtotë, po ama zbanë me thije. Se më dhëtë vetë a banë a zbanë? A mundë është me thije? Nëse i dhuti për që e mundë, ti sunë e thënë. Ti të thënë se i dopë. Nëse i dhuti kështu, po, ti mundë është me thije, ama ti nuk e thënë, se nuk je që asë njëri shka e thënë, që i ti thënë, ti edhe i forti je, ama dhe i drejti je. E këta janë nga tru këtu, qëfar kanë thënë? Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, së mundën me bozullum. Nuk mundën me bozullum. Andaj këtë përshimë, vëla jadhlimu rabbu ke ahad, qëfar kanë thënë? Zotë i si banë zullum kërkujna, qëfar? Oshë aj vepron në vendin e vetë, këtë është e tina. Apo, më një po kërë nuk është e sakë dëzër. Sepse njëri ju ka mundësi me kanë pushtetin e vetë, që përshimë, është në shpinë e vetë. Apo, është, mirë po, zullum jetë zullum. Zullum jetë zullum. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu, mundët me bozullum, vini re kësaj. Mundën me bozullum, po nuk e ban zullumin. Andaj Allah në Kur'an nuk thotë Zotis mundën me bozullum. Po thotë, wa la yadhlimu rabbuk. Zotis ban, nuk ban zullum. Ama fuqinë ka, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Andaj në zërën besimtart, e në sunetit, besojnë se Allahu Gjela është i drejt. Në kuptimin se e vendosë gjdo sen në vendin e vetë, dhe nuk është i pa drejt që ta vendosë një sen jo në vendin e vetë. Kjo është domthon definicioni i parë se ndu ta kemi, da kemi parasysh. Parimi i dytë me të cilën vazhdo ta diskutojmë këtë meselë. Kjo vazhdo meselë me të vërtetë është i thonë te dietarës shaike me therra. Apo, me dhe Sheikhu Islam te Mirzaer në vëllimin e 8 për mbledhjeve të fetvave të tij, masi diskuton në komplet këtë vëllim, diskuton për kaderin e Allahu xhël xhelal. Edhe në fund fartha Mirzaer, dhe thotë më i dishmi për njerëzve, ma i dishmi për njëzë. Ma dje pengamberi Allahut a.s. në zbërthimin e kaderit të Allahut, si do mos të vujtjet, i jetë një therë në zemër pa e kuptuar. Për të mbetë robi rob e ajzot. Sti ka zënë Allahut kur ketë. Kur Allahut sti ka zënë krejtë. Dhe njëzë dhe zënë mas shumë di që hutohen, hutohen në zbërthimin e kaderit. Pse pëndodhë kjo qështu? Pse Allahut pe banë qëta qështu? Ekshtu më ra. A në dhe zënë njëri kur nuk mund të zbërthi gjërat deri në fund. Andaj ka arë nga Abdullah ibn Abbasi që ka thënë, që ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrekin e tina, se kaderi Allahu xhelalu ala është sikur dielli. Ia shfrytëzon dritën për të rrugtu, e jo për ta matë sa dritë ka dielli, se të prishën shit. Kjo është me krijesë Zotit. On te ta ka kriju Allahu një diell i cili nxjerr dhe të ban dritë. Nëse ti mundosh me sytë tu dopt, me thua thu sa ka intensitet kjo, sa ka fuqi kjo, sa ka dozë të madhe dritës. Shkojnë shit. Nëse i ma vazhdimi sytë aty, qkojnë sytë. Qka dush me ba? Ule kokën dhe ecë. Ule kokën dhe ecë. Shfizoj e dritën e djelit. Po para në vëzër Allah unë gjelluar nëse njeri vazhdimisht mundot me e zbërdi që ka dash me ba, së mundën dheri maksimum. Nëse Allah unë gjelluar vëzër është rab nësa ne jemi rab. Kjo e dyta. Kjo është e para. E dyta vëzër cila është? Është se nuk lejo, dhe kjo shumë në nëncitari. Vini rejë si parim. Nuk lejo që të krahasohet Allahu subhanahu wa ta'ala i lartëmëruar qoftë me robrit e ti. Për këtë arsye, drejtësia hinore, drejtësia e Zotit, drejtësia e Allahut, Gjelle Gjelalu, o shumë më e lartë, shumë më e holë, se sa drejtësia në kuptimin njërzor. Kjo dhe zërë parimi të zendo të ta shpjegojna pëse Allahut Gjelalu ka kriju të keqen. Dhe më dhënë, fillimisht, Allahut nuk krahasohet me robët e ti. Nuk thot njani, për shembull, une kur e thaj për qëta për palidhje, sigurisht edhe Zotis du të me bot njëjtën. Jo, nuk është ashtu. A da e prunëm shembullin, do t'i bimë dhe shembull tjerë. Por shembull, Allahu Gjellahu Vezara ka caktu vdekjen. Bani u bani sebep njeriu, quhet vrasja. Kur Zot ja merr shpirtin, quhet vdekje. Pra kur ai, për shembull, kur i bjerë një nguri, në kryje edhe e myt, s'ka prajk njeri dorë, i thojnë vdic. Të kishtë caktu Zotin, një grobë ra dhe vdic. Ama nëse vritet me ardhë, nëse vritet me thik, nëse vritet me dorën e njerit, qëfar i dhojnë? E ka vra njerit. Po realisht pasoja e njët, ka dek ama njeri e ka vra. E pse këtu veprimi njerit nuk është një veprimi Zotit? Sepse Allahu Gjellë Gjellë dhe Zër nuk krasohet në veprimet e ti me veprimet e njerëzve. Në kjo vëzë dhe Zër është basën, Shekhu Samdimi e dhatë, mbi këta shumë prej veprave të Zotit i krasohet. Nuk mujna na me matë Zotit pse e ka bo qëta. Shumë dhe zëna, e shojmë, kur bje shi i madhë, me gjithë hajrin qka e bje, ka njëherë bëhet vërshim. Pse e banë Allahu Gjelluala? Ka njëherë vërshim, isha do insekte mbytën, do kafsh mbytën pi ujit madhë. Ma nga anë tjetër të përshim, shumë prej njës dojnë, shuqirë Zotit, që na e dha Zotit, këtë mirën e ujit. Atër shka ndodhe, ose vapa e madhe, na duhet përshim, në zëtësi e madhe, ka dika në djek, ja djek shpijën komplet, ose ja djek tokat. Është njëri thot, ku ave ju knashët mu djek shpia, ose mu djek ara. Ta ma ti në regu duka djek agja, a ara. Mi po, kjo nuk është kjas, nuk është analogjie sakti me caktue, qka ka vepru Allahu te bare kjo e tjara. Por shfar ashtu i lezër, sepse veprat e Zotit nuk matën me ata qka neve na duke tamam dhe jo tamam. Ma e men të lezër. Andaj, drejtësia Allahu Gjile Gjelalu nuk matët me drejtësin e njerëzve, pra më thjesht, ajo qka te na drejtësi, jo do mos doshmërisht të Allahu drejtësi. Apo, po shemull, mirë shemull, që e kam përmejnë plot bidjetare. Po shemull, a o drejtësi në sinin ton. Po shemull, një fëmi i vogël, sa i vjen babës, o nanës, sa ti bëjë disa vite, pak vite, vdes. Shlo një smune vdes. Fakti që ti zduke drejtësi o dhim të e madhe që ka e gje, ti nuk kesh me thonë, sa mire bani, po ti kanë, dëvun, pse vun, ma dje ti kur e njim për një rast tjetër, që so e vladijot, dhimët shumë, pse, thuj pas ka shku i vogële, apo të vjen keq, që kjo dhim të ajote, që ka argumenton, se me parametrat e tu, asa të duk mirë, ama ti, me besimin tanë, që ka thu, ama të zoti sigurisht të mirë, të zoti jo sigurisht mirë, qka u bon këtu dhe, qka e ndajti, ajo zot, ti e robë, ti të ven me kajt, ti dhimët shumë, e shenë një aksident, thu, subhanallah, që shpas ka ndodhë, i shenë njerës të gjimtumë, termeti që ndodhë, për shembull, shenë njerës i për shembull, fëmi, në nërënoja, të ven ketë shumë, ama ti e din një sen, se nuk është dhimë të ajo të metra, më të sinë të e matë, a ke drejt, a s'ke drejt, ma e me dhe zeta, dhimë të njerit, emocioni njerit, e kajtë me njerit, piskama e njerit, klith me njerit, si janë argument se njeri atë e matë drejtësin e Zotit. Unë jam të kajtë. Ti e të kajtë, ndoshtë a drejtësin me kajtë. Ndoshtë a e drejtë me kajtë. Apo, ndoshtë ma drejtësin nga, andaj dhe zërë, shumë për njerëzve, dhe këtu dhe zërë kanë rao shumë për Mu'tezilive. Kanë thanë Allahu Gjele Gjelalu e ka obligim me boqështu. Pse? Pse ata kanë menu se shka është obligim të na, është obligim të Allahu Subhanehu e Teala. Andaj drejtësia Allahu Gjele Gjelalu është ma në men, me lartë, dhe më e holë, më e me studia, më e lartë, drejtësia Allahut është më e lartë dhe më e holë se manaja e drejtësisë të na, të njeri. Dhe sa herë që ti thu, po mu sa të mu duke kjo drejtë, më e me një sen, drejtësia Allahut është më e lartë, ti shni të e pa krejtë, se ki ti ki fotografi, ti ki vesh një pak fotografi, dhe është më e holë. A ba, ti ti përshemull, ti ka njerë kërë shkon, përshemull, shetë në veprat e njerëzve. Shkon të isha për shumë njerëzit i kanë shkull drunët. Pse be e shkull drunën? Pse be e nxerë për këtu? Apo shumë shkon të e shef, shumë nxerën njerëzit minerale. Apo, pse be ti i thu i nxjerr këto gatoka kur ta kshish punimin e fundit, çka ka bopi me shtrijes? Thu mirë do me dal. Kur ta vaje ti karrikën thu, valla mirë me ku e nxjerre? Von, fillon ti pastaj me thu, tash miru doka. E kështu me radhë. Andaj për shembull ti nëse ishe gërshon te mjeku në operacion, thu por ku anis be kja do me mit njerin? Apo, po njerë për shembull që nuk e di se a jam mjek. Apo, edhe për shembull e shef njerin e ka shtri, e ka lidh, e kanë dhënë opiumin, e kanë pi komplet, i shek janë mbledh 5-6 veta këtë me gërshon dorë i rin. Njeri ignorancë ka thotë, to vetë se janë bënë në mit. Njeri mëshim që ka thotë, jove unë e këmë dërzu vetë, të janë të bëhë operaci. Ti tu po që unë e pashtë e qeni barkin, po po dhe përmeshnojsh e ka, që ki ismu të. Andatë dhe kanë jarë na përshimu, zakonisht, gjikon e thu, vallave, me qëfar dhim të e qeni barkun. Dhe zë shembu dhe Allah të shenë maj larti. Këtë janë vetëm shembu i dvogël, shumë pak që na me e kuptu. Apo, po shembu na, shembu dhe zërë, me synin ton, vdekja për nga mësa më kanë, por Omër Khattabin e pa përbalushme. Andaj ju ka thonë njerëzve, parë në se ka përjetu ranë vdekin e Muhammed sa Omër Khattabi. Ka thonë, kush thotë se ka vdekë Muhammed e zëra, mune me shpate e mësë. Dhe se ka thonë e Bubekri, o, me nalu e ka dalë, se ka vdekë. A i që e ka përjetu, e ka menu se zvdesaj. Por momentin e ka kopë emocioni madhë, mëse e ka lezua jetit Allahu Gjellewala, e fe imate, au kutile, Muhammed sa mundet me vdekë edhe mundet me u vra. Ka u për nga marë që janë vra. Ti nëse e lezoni përse me historinë e Jahjes, Jahjes alai salatu selam, ti që ditë e subhanallah il adhim, Jahjes alai se ka mundësu me jetu gjatë. Emri parë që të njerëzimi është vënë Jahja o Jahjes, djalit Zekerijës. Po ti kur lezon historinë ati, thu subhanallah, qka du po zoti me këtë njeri? Qka du po zoti me këtë njeri? Me Allah u gjëra e ka përgëzu Zekerijën me Jahjen. E ka përgëzu, ka thonë, inna nu beshiru kemi gulem, inna du të thonë, mish dhe me një djal, a më në fonë në historia ti, s'ka jetu gjatë. E ka posë emnin, paramlo, e ka posë emnin, pronë, njëri që dhe gjallënon, jeton nga të, Jahja. Dhe Allah i veti ka thonë, po ta qojnë në një vlad, i pari emnin Jahja për mërky. Ta shë zakonisht njërë ka thonë, kjo një 200-300 vetë ka me jetu. Jo, jo. Dhe se vëzër, në urcina Allahot nuk është urcia jonë. Çka shef, Allahu te xheratna nuk shohon. Subhanahu, subhanahu wa ta'ala, bazë kjo është parim të cilën ne do të nisemi prej tij. Ë parimi i tretë, zot, me të cilin do ta shpjegojna çështën e sherrit dhe ekzistencës së sherrit, është se të gjitha, mbanë me zot, kjo janë parime të cilat pastaj do të mundohemi me zbërthyer. Të gjitha veprat e Allahut, subhanahu wa ta'ala, janë të vepruara. Pra bëhen veprat Allahut me shkak, me arsye dhe urtësi, të gjitha. Asnjë vepër e Zotit s'bëhet pa shkak. Po për shembull ka mundsi një gjë me bën një vepër, pa kurfar shkaki. Pse e të bësh sikur që i shohin plot me njerëzve? Çka e të bësh sot çem tunet? Po shej tunet Allah, vaktem të up. Do jam të di çka më bë. A kjo është për gjunave të mëdha? Kjo është për gjunave. I ri mos më ditë, andaj Sheikhu Zamdemi thotë, njerëzit bëjnë gjuna nga xehli. S'din çka më bë. Me ditë që ata që duhet me bë për adhurimeve, nuk ishin bë, nuk ishin bë gjuna. Ignoranca e vanjerin me bë gjuna. E Allahu vetë çka do të bëje, ban me hikmet. Të gjitha veprat e Allahut janë i thonë muallala bil illa, me illet. Pse e ke bë? E di Zoti. Ka mundsi na e dim, ka mundsi na nuk e dim. Sikur që kemi bërë vezë. Ka adhurime që i kuptojmë, ka adhurime që nuk i kuptojmë. Por shembull neve Allahu kur na ka ndaluar rakin mës me pi, na e dim se na ka ndaluar. Shumica të iletëve i dim. Se ta hup menën, qëti mu vra, qëti mu coptu, qëti me he, qëti me bo veprat liga, apo, ka dëmtime e kështu më ratë. Mirë për shemë, kush mundet me ditë për njerëzve, pëse Zotë e ka caktu haqin mu banë, formën shka barë. Andë e shekhullu sa më të mje, se erë kur donë me mshel derën, se kjo ketë veprat e Zotë të ti i di, edhe adhurimet e që i ka urnua, ha shpjegoj e haqin. Si se dhe njerëve të që dhëtë, ketë feja kuptot me fe, shpjegoj ma haqin. Qish ka me logik, pse musil? Pse musil? Po pse jo kënena? Po pse me shku Safa Marwa? Po pse me gjujtë gurin? Po me shku në Arafat? Po pse duhet një haram? Ka ti diçka kap, shumicën se kap. Shumicën nuk e kap. Dhe kjo është prej asaj që janë bajtuar dietarët e sunnive, se të gjitha veprat Allahu te bare kjo e tjera burojnë nga urtësia Allahu te bare kjo e tjera për një urtësi të caktuar të lartë Allahu e ban atë veprim. Dhe të gjitha Allahu Gjellë Gjellë Vezër i ban me qëfar? Me sebeb. me shkak. Subhanehu, subhanehu e tjera, ndryshen nga shumë prej djetarë të cilat kanë thanë, sikur që janë, Esharit dhe Maturidit, me gjithë se këta janë mundu pak me remetu ma vonë, kanë thanë, Allahu gjenë nuk vepron për ilet, nuk vepron për një shkak. Kjo dhe zërë është e njohë, pa shumë i sa njëtë nuk e njohë me dhejimin Esharit, ma djeta asata shkajnë Esharit nuk e njohën me dhejimin e Esharit e kam përqëllim për bashkohorët. Parimi i katërt, i cili do të na ndihmon me e shpjegue ekzistencën e sherrit në harmoni me emrin Allahu Xhelalu Ala i dijshëm, i mëshirshëm dhe me kudret të plot, është se Allahu Subhanehu ve Teala është i gjithdijshëm, e përfshin çdo sen që ekziston me dijen e vet. Por na bindje kemi që Allahu çdo sen që ekziston e di. E din Allahu Xhelalu Ala. Nuk është Allahu te bareke ve teala ka lënë sherrin me e bosh sikur që ka ardhur në disa prej citateve të Tevratit të shtrembruar se Allahu Xhelalu Ala kur jam përhap shumë të këqijat është pendu pse ka kriju insanin se shumë sharra të bosh në atënal. Hasha wa kella. Kjo është çfarë argumenton? Andaj nëse na mundson Allahu te bareke ve teala ndonjëherë të bëjmë një krahasim me citateve të Kur'anit, ajete kuranore, citateve të Tevratit dhe të Injilit që kanë mbetë te këta. Tashiv subhanallahu subhanallahu se si njeriu e përshkon Zotin e vet me ignorancë. Pastaj kur e shef përshkrimin Allahu te bareke ve teala për veten e vet e kupton begatinë e Allahut që Allahu na ka rujt këtë Kur'an. Wallahi gjithë Allahu mos më pas rujt këtë Kur'an, njerëzit do ta bënin Zotin një kukull çish dojnë në sezon. Çkuçi që kanë bën Zotin tash, mundon me bën njerëz e kanuni Barbi aty, edhe çish doje cilson. Thotë çe Zoti jam. Apo sa herë që ti i çkon i thuk, Allahu ka detyrat ka thonë. Jo, ja, vetë sa feja ron. Fejën e lejtë, më knash, më zbavi. Ti dhe Allah, kjo harama. Po ja, bëtë se ju, kja, di shka do, ki nuk do zot. Ki do një barbi, një kukull, ti thoje zot, andaj një islam dhe zër, islam, zotit ti e drejton. Në paganizm, ti e drejton zotin, ti e ma, Putin, e e cka dush. Sot, më sri që tu se, duhet që tu marë një misafir. Në islam nuk ashtu, Allah o tja purdra. E ti shëllë dhe të epshet, janë njëzit jabin urdra. Ja, apo ti e gjen për shembull edhe Islami thon, pse ka thon Islami kështu? Unë kush jemi ti më thon, pse ka thon Islami kështu? O Islami o feja e Zotit që lësi dushme e zbatues zbatoje, si më dushme zbatue? Hi lir, famen sha'a fel yu'min, kush do le të besojë kush doje, le të mohoje. Andaj Allahu xhelaluhu i din të gjitha dhe çdo sa që ekziston në ekzistencë, edhe sherrin brenda kësajna, ai e di subhanahu wa ta'ala, asni san nuk i mungon nga lëvizjet e universit të trasha dhe të holla, dhe i din të përgjithshmet dhe detalet. Nga se shumë bëdhe filozofave kanë thanë Allahu i din të përgjithshmet edhe nuk i din detalet. Sigur që ka arë nga medhebi i Aristotelit edhe i Platonit se e kam përshkujt raportin e Allahot me dunjan si raporti i orator a i cili regulon orë me orën e vetë, e kur disë edhe e lemo. Ta që dushmi ka dhu e u prish. Po Allah nuk punon qështu. Po që mund tja digujt jaban hagat një sen, një materje, e i du marrë shash përdore. A i thirë dhote e u nal. E kështu e ka përshkujt Aristoteli raportin e dunjas me Allah. Ka thonë po, Zote e ka kriju, e ka kurdisë dhe e ka lan. E tash kur ndodhin defekte, a i në fund në ashtan përshemull dhe merë me remeton. A e lisoneti nuk beson kështu. A po, e lisoneti beson se Allah në gjdo sen që ka egziston, a i ndodh me ligjin Allah dhe a i është e për cjela ta. Subhanehu, subhanehu. Kjo dhe gjërë parim të sinin duhet me pas besimtarit gjatë diskutimin bi problematikën e sherri. Dhe parimi i pes, me të sinin do të diskutojmë qështjen e sherri dhe problematikës e sherrit, orë vëzër, se ehli sunneti dhe gjemati, besimtar nga sahabë dhe më andej, besojnë se insani, njeri ju, është i lirë në veprat e veta. Për dalim nga grupet e zëtë janë gjëbrije. Qa janë gjëbrije dhe zëtë? Gjëbrije janë, do më dhonë, një loj që ata e që unë fatalizm, dhe njëri është i detiruar të vepron bazë ligjeve të cilat s'ka mundësimi ndryshuar. Ne besojmë se Allahu gjëllë dhe zëtë, njëri unë e kalon të lirë. E kalon të lirë. E kif toftin e madhë, si dush veshësh, si dush zveshësh. Apo, po, efekti i ftoftit ka me vepru mbi tyje, ama ti ka mundësi mi i këti ftoftit me veshje. Ka mundësi për shemo ti e ki ujnë për para dhe për i natës e pi. Kjo është zgjedhja jote. Apo, ama ti ki me vdek. Kështu është edhe islami, vëllazër. Ujin e ki përpara, s'du me e pi unë. O ti ki me vdek. Ti ki më shkatrua. A uji që ka? Kështu edhe raporti Allahu xhelalu ala me gjërat që ka kriju njeriu. Allah ka lënë të lirë, çeku i kisenat. Çeku i gjithë të ka mësuar si mi i përdor ato. Andaj në mëdhëbin e Elsunedit besojmë se Allahu te bareke ve teala ka lënë njeriu të lirë dhe çfarë? Dhe i ka dhënë mundësi që të mbrohet me dijet të sadi ka furnizuar në çështjen e ligjeve të sadi i ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Kjo është domthonjë një syrat i përgjithshëm mbi parimet të sadi do ta diskutojmë në çështjen e çerrit. Ende s'kemi i vëzër me diskutuar. Dani do t'ja diskutojmë pak, nga se edhe kona kam barua, o pasaj edhe jemi para Ramazanit, të vazhdojnë me lejnë Allahu te bareke ve teala pas Ramazanit. Kjo vëzër, kjo mesele o shumë e vjetër. Meselja e sherrit dhe egzistencës së sherrit. Shejhu Islam ibn Tejmije ka shkruar shumë mbi këtë, shumë ka shkruar. E unë do të përmend disa prej fjalëve të tij, të cilat do të na ndihmojnë sa të pak me kriju një bindje se te muslimani vëllazër nuk ka ikje nga pyetjet. Shejhu Islam ibn Tejmije është i pari i cili ndoshta pas një periudhe të kaluar pi sahabeve, i cili pyetjeve nuk ju ka ikë, pish ballavaçum me to. Dhe për këtë argumenton libri i madh i ti Dar al-Ta'arud bejn al-Aqli wa al-Naql, të cilin libër thos Ibn Qayyim al-Jauziyja, nxënësi i ti, s'di diku që ka shkruajt libër si ki libër. Dhe kjo vëzër është e pranuar dhe në mesin e orientalista, në mesin e atyre sot pje europianëve dhe përëndimor që studion. Në do të citojnë edhe njerës tësat e kanë studiu Shejhul Islam ibn Tejmije. Dhe kanë dhoni njeri i cili mës afërti e ka afru drejtësinë e Zotit me ekzistencën e sherrit, të Shejhul Islam ibn Tejmije. Ska dhe afër. Madje ka shumë prej djetarëve se kanë mbyllë këtë që kanë dhoni zban me vetë këtë. Pik. Të kjo problematike madhe, nalu. Besoj i kaderit edhe shuj. Shejhul Islam ibn Tejmije është balavaçu me këta. Pse? Ka thënë sepse nefsi lufton me vetën e vetë. Shpirti lufton pse Zotit ka bostë ta. Dhe e lip i letin. Sidomos me ranjën e ilmit shpaljes. Sese sot njëzë dhe zërë, ani pse ti shetë si shkujnë statusa e në Facebooke që jesin a jetën, lidhje s'kanë me ato, si kuptojnë, ti t'ka dzonë pasaj që ka vetë, aj, që ati ka postu a jetën, që ati të vetë, për shemë një pytje, ti thu, po ti djetari e shkapon vetë mu për këtë pytje, ti adi qëfar, qëfar a jetë e qëtë, ama kjo argumenton se ato janë veç për tifuzëri me gjujtë me a jetë, andaj munges të shpaljes, ti shetë njëzë për shemë të bojnë pytje qudeqme. Isha që njerëzit bojnë pyetje të çuditshme. Ma dha vëzhgim prej të parëve dietar të shquar të Elsunedit, o Sheikhul Islam ibn Tejmije Taqiuddin Abu al-Abbas, i cili i ka shkuar kësaj meselës drejt për drejt. Pastaj e ka marr Ibn Qayyim al-Jauziyja Shamsuddin, nxënësi i Sheikhul Islam ibn Tejmije, dhe e ka shkruar një libër të tërë mbi këtë meselë. Shifaul Alil, tri vëllime Ibn Qayyim al-Jauziyja i shkon meselës deri në fund. Çka ka ngjet mesela këtë ka bë. Do t'i përmend me lein Allahu te bareke ve teala tek kur na vende koha. Tha Sheikhul Islam ibn Tejmije rahimahullah në vëllimin e 8 të përmbledhjeve të fetvave të tij, që ia quhet Majmu'ul Fatawa, vëllimi 8 faqe 90-93. Do jesh parolozë me kët në këtë mesele. Përmen njerë grupët të se të kanë qenë prej filozofëve, prej mutekelliminve, pra të shumë mirë me kelam, Eshari, Mutezili, Maturidi, Kërramie, ekshtu më rap. Pasaj përmen dhe doktorat e dunjaje, sikur që kanë qenë filozofët edhe doktorat, sikur që kanë qenë Ibn Sina. Pasaj përmen edhe sufit, apo pasaj edhe atë të kanë hyrë në Wahdetul Wujud. A kitë që ki probleme vëzëri ka cilë me pru këtë mesele? Edhe Wahdetul Wujudi apo ka arsi si orvatje për harmonizu sherrin, ku me e qu sherrin, se ekziston sherri. Kjo dhe që ka qenë prej problematikët sëtë janë diskutue. Pas si i bjen këtë grupët dhe sa ata se kanë qëllue në këtë mesele, qëfar thot wal umur el ammetu alleti e faaluha te kudu li hikmetin ammetin wa rahmetin ammetin. Thot që i khlusam dhe i mje, mas i bje këtë grupa, thot, dhe qështjet e përgjithshme, që i ban Allahu Subhanehu ve Teala, i bën për një urtësi të përgjithshme dhe një rahmet të përgjithshme. Të bon, gjdo vej për që i ban Allahu Tebareke ve Teala, ka një urtësi dhe një rahmet, dhe një urësi dhe një rahmet. Dhe vini re, dhe të përmejnë dhe shpesh urësin dhe rahmetin. Dhe në këtë prizën dhe të diskutonë qështën e shërrit. Tho që e Khulisam, i më të imie, si shembul. Si shembul, i një vepër që ka bo Zoti, që kejtë e dim, po në ta ka pas shkajrë të madhë, ndërko që ka ndodhë dhe shërë, po është mbulu me kajrin e madhë. Ka thonë si për shembul, shiko dhe qëfar ka thonë. Ka thonë si kur për shembul, dërgimi i Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, tek njërzimi. Thotë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, sura Al-Anbiya, ajeti 107, wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar ti o Muhammed pos mëshirë për këtë botën. Pos mëshirë për këtë botën. Dëgjoni çka do tani. Vërtet dërgimi i Muhamedit alayhi salatu sallam ka qenë nga begatit më të mëdha për krejt krijesat dhe në të ka qenë urtësia e krijuesit dhe rahmeti i krijuesit me dërgimin e Muhamedit alayhi salatu sallam te robrit e tij. Andaj thot Zoti jonë të bare kjo e tjala në surën Ali Imran ajeti 164, thot Allahu Gjellë Gjellalu, la kad menna Allahu alel mu'minine idh ba'at e fihim rësule. Allahu ju ka po shumë mirë besimtarve kur të këta e ka dërguar një të dërguar nga mesi i tyre minë enfusihim jetlu alihim ajati wa ju zekihim wa ju allimuhum ulkitabe wal hikme. Allahu Gjellu ala thot aj, u alezon, Muhammed e Salam ja u alezon ajetet e Zotit, i pastron, i mëson librin dhe urësien. Pasaj thot, thot Allahu te bareke ve teala në surën El En'am. Dhe shikoni vëzë këtu çfarë vjen pah të shejkhut sa më dhe mia në shpjegimin e sherrit. Ka thënë Zoti xhelel xhelalu. Gjithë ato sherr nuk ka mundësi mu shpjegu pa Allahun te bareke ve teala, ngase ai ka dhënë leje me ekzistu. Kur ti i thu për shembull dikujna, që e ka shlu një makinë, edhe ban shumë zhurmë. A mundesh me dhënë kush i jesti? A thuve pse e ka shluar? Çfarë thotaj? Mu kanë imagjin? Po ku e di vëllohën e vetë ata? Po jo petë nga ta gjena që tu vetë. Po su në gjena kur? 1 milion opcione me në ardhë, munën me tarë me dhe, po pse i një munën, pse su në vetë shqitë? Unë ju kalëzoj. Andë shiko, ka thënë Allahu Gjile Gjelalu, ka thënë Zotë i unë të bare kjo në Koran, dhe kjo dhe zërë shqasja e parë e besimtarit. Me gjithë se na do të qojmë, do të mundomi me sjellë e fjallët e të tjere, por shkak natyrës ka jetojnë anasot, ose jemi të rrethuar me njëz, me pagan, me ateista, kështu me radhë. Ma dishë që pishojmë në për rrugës e sot, edhe në gjuhën tonë shka e flasim. Njëri ka prejarë me majmuni. A ma unë edhe unë e jodhër, që ja majmuni? A ki prejarë me majmuni, a je majmuni, a shka je? Për mi thonë o majmuni, thot unë jam njëri. Po ti të thonë baba e majmuni o konë. A shkohë me zë njëz nuk din shka flasim. Mi thonë, për që mu i thonë, tu në gjatë jetë a majmuni nuk pranon. A na dhe zërë Allah, thot Allah u të barë, le katë kërram në beni Adem. Birë Ademir e kemi ndërue. Ku pranon birë Ademir, mi thonë o majmuni? Ama kur ta binë kalopin e shkencës, a, po kjo shkenca, thotë Allah. Po ti shqipë Allah të thonë majmun. Ti thotë babgjish në kipos majmun. A në dhe kjo shkenca, thotë. Para më vëzër, para më ndonë, hasha vë kella. Para më ndonë, jo tekst fetar, po të kishë pas një keq interpretim fetar, dikush të kishë dalë me thonë, ku e dive një ajet po më duku, sikur po thotë se njerëzit pikaj majmuni. A më një para më nusha këshin boga zajtat. Këshiri këta, këna thojnë neve që babën e këna. A ta hap të zi dalin, hap të zi, hap, hish nuk e mshejnë, thojnë na jena prej majmunit, kena arë evolimi majmunit, jena zhvillu prej majmunit, edhe dhele dhe nuk e ka gajle, hish me thonë se po, babgjisha ti kam pas majmuna. Hasha vë kella, Allah, Allah në kanë dëru shumë me islam, në nuk e di në kadrin islam, Allah në i forcov kam tonë në iman dhe islam, ja rabbel alemin. Tho që i khrusam dhe mija, thëtë Allahu të barë kjo e tjala, në surën El-An'am, ajeti 53, ve këdhalike, fatanna ba'dahum bi ba'din li yaqulu a haula imanna Allahu alayhim min baynina alaysa Allahu bi a'lam bi shakirin. Shikoni gazet ajetin se Sheikhu Samdemia në trajtimin e sherrit çfarë zgjedhje ajete bën. Kjo vëzër argumenton sikurçi kanë vënë disa prej dietarëve bashkohas të Sheikhu Samdemia, edhe i kanë thënë a e ke po ibn Timin? Ka thonë po. Ka thonë çështu ka duk. I ka thonë njëri prej dietarëve, ka thonë a ke po shkam? Gurit madha, ke pa dhe njerë po. Ka thonë, mirë. Para mendoj, ketë që atë shkam, ketë ilmë. Ketë ilmë. Kështu ka thonë Shekhe Rusam Demije. Shko, zedën e ajetit si e ban, dhe kjo vëzër të njëmonë shumë, kushe studion Shekhe Rusam Demije, e të njëmonë shumë se ajë qonë të burimi sakti mesejdes. Të ti përshemë dhe, ki kur anë i ndorë, të cële mesejle, cële ajetu për qëkita, dhe që gojë gje, surën e nam, ajeti 53. Ku e gjeti, që gjo ajetot, dhe zhë shka thot, që gjo Allah shka thot në Kur'an, thot kështu ne, isprovuam njerëzit njëri me tjetrin. Isprovuam njerëzit njëri me tjetrin, që të thonë disa prej tyre, a janë këta besimtarët, pra thonë paganët, a janë këta besimtarët që Allah nga mesi jonë i ka vlerësu? Pra shka thëtë Allah u gja, i qumë për nga mbërë, e i banën besimtarë disa prej tyre, e disa mbetën paganë. Që të thonë paganët, e pika u banën këta besimtarë. Thëtë Allah u gjele gjelelu, a nuk e dinë Allahu kush është më falëndëruës për robëve të vetë? I shikohë dhe zërë, e përmenë meselën, Allah e ka përmenë se i kemi shprovu njerëzit, disa besimtarë, disa pebesimtarë, pa besimtarë jo shërë, dhe gjitha ta thëtë, Allahu e dinë më mirë, thëtë Allahu të bare kjo e tala, e lejtë Allahu be a'lem, Allahu nuk e dinë më mirë kush është falëndëruës e kush jo, gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran ajeti 144 wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu ash-shakirin. Thot Allahu te bareke ve teala Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk është pos i dërguar, para tij ka pas shumë të dërguar, e nëse ai vdes apo mbytët, kjo ajeti është që e ka harru Omer Khattabi, ka harrua se Allah u gjaj ka thonë, ki mundet me vdek Muhammed a.s. nëse vdes apo vritët, a do të alini ju fene Muhammed a.s. thotë Allah u gjelola, e kushele fene ti të Muhammed a.s. Allah u të si ban zarar kur gjo, e Allah u ata që ka falëndërojnë ish përblen. Pasaj thotë Allah u të bare kjo të në surën Ibrahim ajeti 28, thotë Zotë Jon Gjele Gjelalu, elem tara ila alladhina badalu ni'mat Allah kufra, ai ke parti ata te cilet begatin Allahut e ka ndru me kufur. Ha qalu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, osh ka ard tafsir se osh Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allah e ka thon Muhammed sallallahu begati, kto e ka mohua Allah thot ai ke parti ata u aqum begatin kta se deshtu kta nuk e deshtu. Adalazer osh shum rrezik mos me dash sunetin e Muhammed sallallahu. Na elhamdullahi si musliman me besojmë sa i Muhammed Resulullah. Po është një problem tjetër të muslimanët, fatkecisht. Të shumë për i muslimanët. A, musliman po, ama me traditat huja. Allah dhe begatije, begatije nda juve Muhammed Sallam, pranoj e ketë me që ka arë. Nëse s'mun është me ba, thujë unë jam i mangët. Kjo është e sakta. Ketë që ka ba mësam është e sakta. Mangësia është e jemja. Që unë s'mun me ba ketë sunetin e me mësram, o unë jam i mangët. Jo Muhammed Sallam. E jo të arsitu vetën me arsitu që kjo nuk anë, kjo gabima. Sikur që i shojnë plot për njëzve. Shekon në 21, thot me kështu, me ashtu, me ashtu. Po, shekon në 21, duhet me ndjekë Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem. Thot Shekhe Hulusam të imi, tani dhe zërë hinë mesele. Do gjënë që ka thot. Thot, e nëse thot dikush, se me dërgimin e Muhammed aleyhi sallallahu aleyhi sallam, janë bërë zarar, i ka pësu zarari, janë bërë dam, janë dëmtue, një numër i njerëzve të cilët e kanë përgënjështruar Muhammedin a.s. prej paganëve dhe jehudive dhe të krishterve, atër cilë jo gjevabi. Këtu dhe se shiko, e ka morë një mësile qartë. Muhammedin a.s. Allah e ka dërguhe. Apo Allah e thotë kjo rahmet për këtë botat. Shekhe Hulusam dhe mi e thotë mirë, nësë na thotë neve dikush, po mirë dhe mu rahmet për besimtarët. E qka thu për qafira si se kanë besu? Për ta sharru bo. Fakti që si besoj u bo qafir, se emri qafir ka arpi fejes. Sikur që bonon tash me hek, s'ka qafir, kejt besimtar. E s'ka Allah dhe kullja e juhel kafirun. Ka edhe kafir edhe besimtar. Kush do që si beson Allah dhe pengam sa, ma është qafir. Termi qafir nuk eksiston në hulumdime njërzore, po eksiston në besimet hinore, në shpadhet Allah u gjele gjelal. Ma dhe kjo eksiston në Bibel me të madhe. Në Bibel në shena kamri neve, Biblia e palës, e bulësit, e në të vratës që ka arë, këtë, e kje të krejta, të krejta verzionet e Biblës, se kush nuk i bison Isait a.s. Mesihut, është pagan, është qafir. Apo? A vëzë njëri ju nuk duhet me morë, do më dhënë, e qëndrimet gabuar ambi qështën e, fejës Allah u të bare kjo të la. Dhe gjënë shkatho Shekhe Hulusam dhe mi vëzër në këtë gjevat. Pra, pyjtja shkatho, nëse në na thot dikush, me dërgimin e Muhammed e Selam i është bërë zarar disa njerëzve, fakti që ata janë bërë pagan dhe pa besimtar duke më huar ata, tha gjevabi është në dyon. Gjevabi i parë është se Muhammed a.s. i ka bërë dobi atyre paganve në maksimumin e vetë. Dhe këto vëzër, si cëllë i shka jeton, e lezon, jetën e Muhammed Sallam, e din. Apo, Muhammed Sallam vëzër, e ka dhënë maksimumin, ma në tonë s'ko ku shkonë mu. Hajdi, besoni, hini në fejnë e Zotit Gjeli Gjelalu, largoni paganizmit, largoni sherrë, largoni zinajës, largoni gjërave të liga, harameve, se kanë nguhe. Qka dhët e para? Aj maksimumin e ka dhënë. Dhe vini redhës e të kjo maksimumi. Nëse Shejhi Hulsam Dimi e qëfar thot? Do ta situen e ma bon. Po ta huazen e ma herë. Shejhi Hulsam Dimi e thot, veprat e Zotit, ne mund ti studiojmë deri me një nivel. Ka nivellet zëtë nalët. Andaj, për shemë nëse në thot neve dikush, shka ju ka bo dobi shkurtimi, shka i ka bo për nga mesram dobi a gjëzrat që ju konë në qafir. Qërë dobi e i ka bo? Dobi e parë saj maksimum në ka do me bo musliman. Ska dash me bo musliman. Ska mujt me bo musliman. Thot, fa innehu adhafe sharrahum alledhi kanu jefalunahu leula rrisala bi idhari l'hujegji vel ajati leti zelzelet ma fi kulubihim. وبال جهاد والجزيه التي اخافتهم واذلتهم حتى قل شرهم ف شيخ الاسلام ابن تيميه në përmbledhjen e fetvave të tij vëllimi 8 faqe 93 thot Muhammed sallam maksimumin s'ka shmërish ka punu me i bë musliman pra me i nxjerr në dritën e Zotit xhel xhelalu pastaj thot ajë ka dobsu sherrin e tyre maksimum çuçi ka dobsu sherrin e paganëve thot këtë shka i kanë bo paganët, ja u ka dëpsuve. Sepse me ardhen e Muhammed Sallam ka pos presion Arabia. Tash, a më nëshme paramenu vëzër kërë kanë zbita jetët, edhe kanë nënçmu Arabin që e ka vra qikën edhe ka shtin vërë. Dhe qysh me bo këtë vejpër? Andaj e pak të ato që i kësëm zelzelet, ja u ka dridhë që ka në zemë. A ki papë që të ato jetët kanë zbita? A njëpësë si ka pesuki? Kërë thotë Allahu të barek e vëtala, wa idhel me u dhe të su i let bi e i dhembin kut i let, kur vajza e vogël që është ti në vërë, pa kur farfaj, ditën e gjikimit e vesmi, pse të kanë shtin vërë? A më në shumë në vëzër, Arabia ka morë vajzën e vetë, dhe prej marës, si kur që plot për njerëzë, mundohen vlerat e veta me i vullos dhe me i varros, se dikush që akona. Mose varros vetën tip se dikush të banë për ka lukëthi. Arabi pimarës madhe, kur ka morë dhe se ka qik, e ka morë qikën, ka shku largë dikun, a më shparën vëzër, shfarë zemë dush me pas, me qilë gropën, e vladin tanë, me durët e tua, dhe ka shku largë vetë, mustashoj e dikush, edhe e ka mluë. Parën nësë që ishë banë fëmija, vëzër, të e mluë. Këte janë Arabët, që Allah u gjaj e ka që Muhammed Sallam, dhe i ka po pasaj, sahabët për nga mberi sallam. Më shkujtoj e dikush se sot shkenca ka përparua. Sot abortët ketë janë vërrosje. Sot me një abort e vëros. Hinë lezoni sa milion në fëmi vërrosëm. Në mësë me në dikush, aja, po, apëshe ata arab të këqi që e në gonë. Sot janë njëzë që alëmat këqi, për ditë spitalet zhurmojnë me aborte. Zhurmojnë me aborte. I vrasin fëmit legalisht. Në shkruje, dhe qëtu. Ukri. Fëmijën e kitë dekt. A, thot, unë shëm ignorant, thot. Kam planet e mija. Thot, unë të të memoj strukturën e trupit. Vrasësie, vrasës edhe vrasëse, tu dit bab edhe nanë që ka nënshkrujnë me evra fëmijën, tu dit janë vrasës, te Allahu te bareke ve teala. Andaj, musë menëm se, shikëshiko që ka pas kanë bo, sot e bojmë të, haptësi, me miliona fëmi, vritën, Allahu na falë, ja rabbel alemin. Tho që i kërësam dhe mija, pengamësa me ka dopsu shërën e arabve me shfaqen e pengamberisë, me shfaqen e argumenteve dhe ajeteve me të cilat ua ka dridh zemrat. Me luftën që ja u ka bo paganve, me tatimët të cilat u a ka mord paganve, të cilat i kanë nënçmu dhe u a kanë shti tutën në palc, dhe e risa shërritër është paksua. Andoj të e gjenë dhe zërë, pisë ka orë Muhammed e Selam, Arab të kanë haru vetën. Andoj thotë Mustafa Sadiq Rafi'i, rahimahullah, jetari madhi e Egjiptit, gjuhëtar, thotë, Nuk është interesant thot me qenë njeriu pjesë e një ndryshimi historik. Këtë kanë bo, dhe kriminal kanë bo. Stalin e kanë dru një pjesë të historijës. Marx e kanë dru një pjesë të historijës. Ka pru komunizm. Abo, Freud, ekstumera. Interesant është ajtë qëli e kanë ndryshu historin. Edhe historija mësën e kanë dru këta. Ja është Muhammed e Selam. Për 23 vjetë e ka ndru historin. Edhe ju ka thonë këtë njerëzve tash ju mu ishim e ndru së në ndroni. A shikojnë gjdo 50 vjetë ndrojë sistemi. A kipa, gjdo 50 vjetë ndrojë sistemi. Sistem gjithë. Pese ka arma në zëram, qaj është Muhammed Resulullah. Bujnë më ndroje. Së mund është me ndru. Islami i zdrojë. Ata shumë prej orientalizme kanë thonë, i vetëmi është islami që nuk laicizohet. Ketja në laicizohet. Se so batil. Gjishka lakohet. Kjo së lakohet, është drejt. Së lakohet. Andë në eshati, edhe sot janë të thonë, haptazi, veç islami ka me pa e lakue. Veç me mujtë të islamin. Ata shpesher ju përzijen, kërë lakojnë sufizmin, kërë lakojnë dhe një sekt. Tho, qeve u lakue? Jo, jo. E vërdeta së lakue heqë. O na fa'na alaka dhikrat. Qad Allahu ya na takana chu nal ti emrin ta. Nal kët dunjën e jet emri jot. Muhammed Resulullah. Po shejhul Islam Udemie, osh paksuar sherri i tyre. Dëgjoni tash. E nëse thot dikush, po shumë veta jam vrar. Si pagan? Luftën me Muhammed Sallam. Po shejhul Islam Udemie, wa man qatalahu minhum ma taqabla an yatula umruhu fil kufri. Fëja dhume kufruhu. Thote, nëse thot dikush, po tu, tu dash me vra për nga më sëram, sahabët e kam vra ata. E kua hajri këtina për muamën dhe sëram, kur o vra në kufr, thot shekhe kërës në dëmije, kushdo që është vra për e tëre, në luft me muamën dhe sëram, thot, ajo është vra para se mi u zgjat i mërin kufr, e ti zgjat të tala ma shumë kufri. Dhe më thonë, ajë cili o vra në luft bedrit, o kom begati për ta. Sa Allah e ka ditë që ki zbohat musliman kur. Andaj ki nëse mërin dërë në hud, alama qafiri for ka mu bo. Nëse mërin ahzabin, alama qafiri for ka. Me ba me pas lanë një atë ditë qënë vjetë, ju gjishtu azabi atje. Te ilmi Allah ta i zdronë kur. Te ilmi Allah u gjelani zdronë kur. Andaj kushdo që vëra në luft me pengamës ram, o kanë khajri madhë për ta. Se ja ka, ju ka paksu dënimi. Ju ka paksu dënimi. A i gjishmujt alama qafiri mu bo. Apo? Andaj tje shef, sa do që zgjatët imri in një perandurie, qa që ma zullum qarë balë? Sa ma shkurt, edhe a ki po kur e din që, ej, këni po dhënë, shyre që tu e ki posin, që tu 3-4 vjetë, shfridzolla, vetë shkatë mundës, dhe së të lehen këtë ta njëtën me vedhë. Ama mu konë faraon, kada, 5-600 vjetë, vedhë ka dalë, mëjtë, prej, apo? Andaj shiko për jënë zëmë, ua ka, ja u ka nalë shërën, para më në vëzër me pas pasën dhe na fatin e bugjeli me pas tu. U me jim në khalef, bashkë me familjen e vetë. Pia tërë. U shkon azopi madhë. Parëm në, plus a i kishtonë, që une vazhdova edhe Muhammed sa me ka përceva. Ama ja, Allah u gjelua, ja u anar shërën. Tho që i khulisamu të imije. Fe kane dhalike të qlilen li shërrihi, wa rrusulu salavatullahi aleyhim buithu bi taqsili el mesalihi, wa të kmiliha, wa të atili il mefasili, wa të qliliha, bi hasbil imkan. Tho që i khulisamu të imije, thot, kjo ka qenë paksim i shërrit. Që ka mujtë me ba për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, thot dhe të gjithë të dërguarit salavatullahi aleyhim, salavatat e Allahu qofshin për gjithë për nga mberet, thot janë dërguar për t'i realizuar levërdit dhe përsosin e levërdive maslahateve dhe pezullimin e të këqijave sa të kënë mundësi. Pra për e nësëm së në nalë këtë keqen, sa të këtë mundësi e nalë. E një shërë që jetë, ata e dinë Allahu të bareke. Kjo është gjevabi i parë. Gjevabi i dytë, lezër. Thot, shejhul Islam Udejmije, wal gjevabu thani, enne ma hasala min e dharari, emrum maghmurum fi gjembi ma hasala min e nefaj. Thot, shejhul Islam Udejmije, gjevabi i dytë është, se zarari që ka ndodhë, me ardhjen e Muhammed S.A.S. për paganët, është qështje e cila humbet në të mirat e mëdhoja që janë arritur me ardhjën e ti. Thot, si shembulli i shijut, kel matari, alladhi amma naf'uhu. Thot, si kur shiju, që dobija ati o shumë e madhe, idha khuribe bihi ba'dul bujuti, au ihtebese bihi ba'dul musafirine, vel muktesivine, kel kassarine, vë nahvihim. Thot, si kur shiju i madhë që vjenë. Thot shpeshar i prish dhe shpija. A thot dikush Për qatë shpi më zbere heqi. A ka dikush dunja që thot na jena razi. Nënshkrujm këtë 1 milion njerëz shkup. Nënshkrujm më zbere shi s'na duhet, se do shpija se në qëndroj. Ja, në të bere shi. E që ka thot qajo shpija, Qa dhe, në qkoje. Pse, po e disa hajri madh vjen bëj ju. Qa mu në me mëna pa uj. Funi, funi të ndrejsh në një shpi tjetër, në të prishë që një shpi. Andoj që ka thot, qembul i mazem është shiju i madh. Po, ka pas zarare, e ka morë një mbeturin. Ama sa hajrin e ka arpe, pe nga mesem, me ta. Thot, sikur që, shubre njëzë e përshimu në besin në mitis uve. Nalës, kanë ku me hezë, dërsa të nalët qiju, mjekëllat moja, ekstumerat, mirë po thot, hajri madh, gjelbrimi madh, të mirat e moja, dhe se të vinë nga kjo këshi. Andaj thot, wa ma kene nefruhu, wa maslahatuhu, ammeten, kene khajran mëksuden, wa rahmeten mahbubeten, wa in të dharrara, bihi ba adhun nësë. Thot që i khullu samu të imi e, gjdo sen, me të cilin, dobia dhe levërdia, është e tërsijës, shumica kanë dobi pja saj. Kjo është kajr, dobi, i sinuar, rahmet, i dashur, të Allahu Gjellë Gjellalu, edhe të kënjerëzit, edhe nëse dikush shë zarar për jasaj. Edhe nëse dikush shë zarar për jasaj. Wa hadha lë gjawabu e gjabë bihi tawaifu minë lë muslimin, wa ahli lë kelam, wa lë fiqhi, wa gajrihim, minë lë hanafijeti, wa lë hambelija, wa gajrihim minë lë kërramija, wa lë sufija, wa hua gjababun këthirun, minë lë mutefelsifat. Thot, e kjo dobija e dytë, kjo gjevabi i dytë, thot, është përgjigja shumë prej grupeve të muslimanve, si i thartë e kelamit, të fikut, prej hanefive, hambelive, kërramive, sufive, edhe shumë prej filozofave, përgjigjen në këtë mënirë. Pasë të shekhu sa mdemije. Wa kale ha ula, gjemiu ma ju hdithuhu, fil vujuri min e dhana di felabu dhe fihi min hikmetin, kale Allahu Teala, sun Allah i ledhi et kane kulle shejin. Thot, shekhu sa mdemije, thon, djetarët, krejt ajo që ka egziston, ndodhë në egzistencë prej zararit, prej sherrit, thot, do e mos e ka një urci, do e mos e ka një urci, thot Allahu Gjellë Gjellë në surën e Nahl ajeti 88, krijim i Allahut, të cilin Allahu e ka përsos në çdo gjë. Allahu kur krijon e përsos, në çdo sen është e përsos, apo, po tisun e shep përsosin e krijimit derrit. A më në gjithë? Krijimit rakijes, krijimit tiblisit. Ti thu, kjo sharrë, o më të Allahu gjitha si vepër, e ka hajrin e vetë të cilin, Allahu të bare kjo e tëla, e banë me këta. Pasaj të Allahu të bare kjo e tësune sejde, ajeti i shtatë, e ledhi ahsen e kulle shejin, khalakahu. I cili, është Allahu gjele gjelalu, gjdo sen që ka e ka kriju, e ka bo të përsosur. E ka bo përsosur. Thotë, wa dararu alladhi yahsulu bihi hikmatun matluba la yakunu sharran mutlaqa. Thot zarari me të cilin arrihet një urtësi e kërkuar, një urtësi e sinuar, nuk ka mundësi mu kon sharr mutlaq. Nuk ka mundësi sharr mu kon mutlaq. Wa in kana sharran bi nisbati ila man tadarrara bihi. Thot po sharr vetëm ai i cili e ka kaplua. Në shërë dhe zërë është, do mujna me qujtë, përkatsor relativ. Apo, është përkatsor relativ. Por shemë dhe zërë, njëri ju t'i vjen smundja. Dhe smundja kërë vjen si shërë, por njëri ju. Por mjekë është ka thonë dhe zërë, mjekë është farë thonë, smundja kërë vjen gripën, qërë dhe kofë, kërë njëri ju e kalonë, bëhet ma i forësë se ka qenë. A dinim se, sepse ka trazu prej fuqive ti të sa të kanë qenë të fjetura, i ka trazu gripi. Qunë një mo me e shpëtu njërion. Andaj, ti e shafë përshimë ku njërion është i smun. Krejt nëzhejët trupi, pse? Se ketë organët janë funksion. A njërion likështohët, pse? Ketë organët janë funksion. Tani kisë një shfizon ato, se ato janë të luftu me e ketë smunje për vetit. Andaj, ti e shafë përshimë njërion dhe kër e kalon smunjën e shafë që bëhet dhe ma i gjallë. Se? Se tash, kinë funksion i ka organët. Ka nisë me sharë, ka përfundu, kajrë. A dhe dhe shë i khuzantë e mje, zarari zakonisht kërët për një urëci, s'ka mundë zi më konë sharë më të lakë. Edhe pësë është sharë për në moment, përshimë më thuti, mi ka morë një 4-5 ditë, gripim ka këputë, më mirëve të pa apo ma të gjallë. Ta shki mundë si alama shumë me u gjallënue. E mi a ditë shnetit tanë begatien, e me ditë se e kini Allah i cilit qënë shnet, se e ke haru që 20 vjetë të u ka një shnendeqëm. E kështë në rapë prej, do bje të sati përmenin djetarët në këtë kontekst. Pasaj thot Shejkhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullah, thot wa in kana sharran bi nisbati ila man tadarrara bihi wa li hadha la yaji fi kalam Allah ta'ala wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam idafata ash-sharr wahdahu ila Allah bal la yudhkaru ash-sharr illa ala ahadi wujuhin thalatha. Thot shejhu Zamdemia, për këtë arsye sherri nuk vjen në fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i përkatësuar te Allahu. I përkatësuar te Allahu. Bile thot, sherri nuk përmendet post në tri an. Në Kur'an dhe në hadith, kona kam baru vezër, po se është shumë në nësit nga se hendes kena një të tema. Kada ka dalë, jemi të imë, po jemi të kriju disa fotografit përgjithshme, disa parime bazë, me të cilat do ta mjekojna qështën e eksistencës dhe problematikës së sherrit. Thot që i khrusa më dhimi e, shpalli Allahot, Kur'an dhe sunet, i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kure përmend të keqen, veç në tri anë e përmend. Në tri anë. Gjëja e parë kërë përmenë, si e përmenë shërën, thot, imma e jetë khule fi umumil mëkhlukat, fe innehu idha dëkhale fil umumi, e fade umumel kudrati wal meshiëti wal khalqi, va të dhammane ma shtemene aleji, min hikmetin të të allaku bil umum. Thot, Shejhul Islamu Tejmije, thot, Allah kërë përmenë shërën, e përdorë në qëfarë aspekti? Gjëja e parë që përmenë Allah u shërën, e përmenë, në aspektin e përgjithshëm të mahlukateve, të krijesave, të cilat sherre, kur përmenën këtë kontekst, hinë përgjithsimin e krijimeve tërsishme, të cilat cilin si dobi, dëgjone, cilin si dobi, fuqin e madhe të Allahu Gjellë Gjellalu, dëshirës dhe krijimit, të cilat në vetveti përmbajnë urtësi që lidhen me tërsien. Dhe Shekhu Samdhemi dhe zërë nuk është havëll që hahet let. Në është Shekhu Samdhemi dhe zërë që këtë luft që të shë e banë me këta, i ka nëzirë kitë grupët e dunjohet që e egzistën për para edhe kitë dhe t'ju dhanë gjevapë. O më të varënoj, ta që të fjallë që e i përmenjë, Shekhu Samdhemi dhe zërë. Për shemot që na, zagonisht në kapë bezdija si të kaloje një orë, Shekhu Samdhemi dhe zërë i ka qitë kitë grupët e dunjohet për para. Pitë të filozofa dërë të sekti ma i vogën i muslimaneve. Ngoni tash. Qish kuptohet sherri në eksistencë? Normal se tani von i përdor gjuhë larta, përdor ndërlikime, përdor shprehje të holla e kështu me radhë. Thot kur Allahu gjaja përmen sherrin, gjaja parë që përmen cila është në përgjithësi që i bën krijesat sherrin. Thot kjo çfarë do bëj ako? Do t'i përmen pasaj edhe me ajete, me hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kona ka mbaruar. Thot e para që e nxjerr këtë dobi është se Allahu ka kudrat të madh. Allahu ka kudrat të madh. Për shembull. Nëse njeriu thotë kështu, as ka mujt Zoti me kriju një shi, i cili bie kada kadal, edhe pse shiu bie kada kadal, çdo pikë që ka bie Zoti e di. Po keni pa kur e bie frima për me qutë veni i duhur, te baçja e duhur, te kopshti i duhur, kanë ardhur zon diçka ajo. Apo. Ti thu, mirë, kuptova pse ra shiu, po pse e zoi kë drunin? Thoshë i kusam të mirë, mirë, marrë vesh sa i fortë. Ka zon kudrat ko. Nëse njëri thotë për shembull, këre, ma jep qëket ujin, ama po të kalëj para prakës e të të nërëzën këta. Allah do mi u kalëzën kërjesave se qëka të që shkojë ndërmen për mundësi që ka njëri ju me logikën e vetë me thonë, a ka kudret për qëta? Allah i dhëtë që kam kudret. Ta bje detën të shpija. Vesh kështë ta shri vetën me gjithë shpijin deti, në tsunami. E qëne na do bija kësajna? Por me të kalëzën zonë dhe qëta e baj. Se nëse shkon me ta, a kish mujt zot? Po, kish mujt, që, a e pavën tsunami qish meten në uj, e kështu më ratë. Andaj, thot që i khusam të mije, sherrët që i banë, për shemur, sherrët deti kur vjen të dera. Ama Allah u shfarë dhe thot, edhe këtë mujt me po. Se njeri më thot, shemur, zakonisht, shka kanë thonë plot për njerëzve? Kanë thonë, problema o që anim më qutë për pjetë. Apo, ose për shemur, që ka përmeni Ibnu Aqili rahimahullahu dietari madhi muslimanëve të hanbelive, ka thonë pse kanë ardhur xhamatli disa prej filozofave, i kanë thonë hoxh, këtë rregull ahireti. Këtë rregull ahireti. Ka thonë nuk e kuptoj për me dal në ahiret, pse duhet me shkatrua këtë dhunjo? As kish mujt, hiç mos me shkatrua, me dal drejt në ahiret. Shikoj vëzë Ibnu Jauzi thotë ju ka përgjigj në dakik. Se njëri që vazhdimisht me në Kur'an hajmë dakë i këtë përgjizit. Që i ka thonë? Ka thonë, jalo, ka qështu. Se kishin me thonë qafirat së ne prishin. Se qafirat kanë thonë, kjo dunjohës prishet. Më dhjo sot keqë kënë startë, me ndonjë se dunjohës prishet. Allahu Gjelluala e bjen kiamet dhe e prish dunjohen për shpar. A u prish ka? E aj që e prish, qka? O Zot, andaj njësë njënë dhe a ban me shku në akiret? A ban me shku në akiret pa e prish dunjohen? Zban. Sepse ti më zani dhukjo e përjetëshme. Nuk ka e përjetëshme. Për me të kazu që së e përjetëshme, unë të aprishi. A të shiko sa shpeti ju ka përgjith. Ka qenë për dobive, zë. Ka qenë për dobive. Ka thonë, po pse e merë dilin e gjunë zardë? Shka i duhet dilin me gjunë zardë? Për mi u kazu adhuruzve dilit, se kjo së zotë. Më pas konë zotë së ne këshmi gjunë zardë. A më ne merë zardë, me e morë dilin me gjunë zardë? Allah, pse ja u merë paganëve dhe ja u gjunë dilin zardë? Në gjenem është ti. Pse? Adhuruzve dilit dhëtë bashkë me dilin atje. Pse? Më gjithë se djeli për shemull është krije se Zotë i Gjellë Gjellë. Për shfar e banë? Për me të kalëzo kush o Zotë këtu. Subhane hu e tjala. A të dhëtë, përgjithsimi i shërë të krijesat ka do bine e njoftimit me kudretin. Njoftimin me dëshirën. Të kalëzo në Allah është ka do? Shme shartë të për shumë së ne kupton. Pse e ka bo? Tjetra me krijimin. Krijon laraman. Pse e ka kriju të zezën? Me të kalëzo që e barda. Që kështë e mordesh? Pse ka kriju smujën? Me kalëzo të... A po të vjen mirë ku je shëndet, shën po. Kur për mërvesh sa është me vlerë ki shëndet? E kur për dhem krija? Kur të vjen gripi? Apo? Atara kupton se ato lëvizet shpejta që i banë ti me kom të tua, Allah i dikush ka në të majtë mund të katë. E kjo është prej, do bje se të ka përmen, Shekhu Islam të imien në urtit Allah të bare këta. Kjo vezër loj i par i përmendjeve të sherrit në fjallë të Allah dhe fjallë të pengamberi sallallahu aleyhi sallam. E dyta, thot, sherri vjen i përkatsuar, i thirur, i ngjitur, tek sebepi që i ka bo. Për shembull, e ka bo kriminelli, e ka bo sherrin për shembull njeriu, e ka bo sherrin për shembull e gjinja, e ka bo për shembull sherrin kafsha, e kështu me radhë. Apo e ka rëzu për shembull sherrin, e ka bo sherrin për shembull uji. Në e ka morë këtë shpijat me ven, me veti, kush i ka morë uji. Ja përkatson Zoti Xhelel Xhelalu këto vepra të sherrit, veprusit për krijesave. Po ky e ka bo. Allah i ka dhënë takat, po kjo e ka bo. E kjo prej ursivit Allahu te bareke o tjala, thot dhe sherri vjen Kur'an i pa përmendur me vepra. Pa përmendur me veprus. Apo, i qysh vjen dhe zërë i pa përmendur me veprus, po shemull, në fjallën e gjinëve, kur kanë hip në qilë, lezoj sun el gjin ajet 10 thot Allahu te bareke ve teala wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. E gjinet kur kan shkuën qill pas ardhes Muhammed sallam e kan gjet qillën e mshelt me ardh kan shku kan çarkulluar e kan gjujt janë gjujt me yje kur e kan pa kan thon diçka të ndot çka kan thon ne ka tregu Allahu Kur'an ata kan thon na nuk e dim kjo mbyllje e qiellit a do një sherr synohet pi dikujt se s'kan thon Zoti apo Zoti i tyre do ndonjë hajër për ta, do një udhëzim për ta. Domthon nuk kan thon ja sherr po do Zoti ja hajër. Kur e kanë përmend hajrin kan thon Zoti po do hajër me bën ndoshta. Por s'do ne kam shëlderën ose kan thon o tu përgatit një sherr. Ama kush e do përgatit? E ka largu veprusin. E ka largu veprusin. Dhe kjo është vëzër ajo se e ka përnën Shekhu Islam të mije, nga fjallë të Allahu të bare kjo da dhe shpikimin. Ne do të vinë vëzër të këto fjallë edhe ma vonë, nga se Shekhu Islam të mije, vëzër i qasë kësaj teme shumë gjatë në fetfat e tina, në mësimët e tina, koha në kam barue. Ne lusim Allahu të bare kjo da që Zotë i Njeli Gjellalu në mundëson që të lezojnë në Kur'an e vazhdimisht, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahun te bareke ve teala, Allahu na ndriçon me shpallin e tina, na mban Allahu te bareke ve teala prej atyre të cilët e mësojnë fenë e Zotit xhelel xhelal dhe prezantojnë ata si është më smirti. Elusme Allahun te bareke ve teala pasi që jemi në përfundimin e muajit Shaban, në hyrjen e muajit Ramazan, Allahu na mëson me ime të mira, e me shëndet dhe me iman. Elusme Allahun xhelel xhelal, Allahu na ndihmon në agjërim, na ndihmon në namaz, në namaznatë, në namaz tarawive. Na mëson Allahu te bareke ve teala me shpeshtue leximin e Kur'anit, përmendjen e Zotit subhanehu ve teala. Elusme Allahun xhelel xhelal, Allahu te bareke ve teala musliman, kudo që Allahu të ndihmon, fuqara, skandor, nevojtar, bonjak, yetima, të veja, të gjithë Allahu ju atyem nga rahmeti ve te neve bashmeta. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah رب العالمين.